tańszy produkt, 70% taniej. I to dobre powody, by po najlepsze promki we wtorek iść do Biedronki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radia, sobota, 26 lipca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po południu Sejm ma głosować nad uchyleniem immunitetu posła PiS Antoniego Macierewicza. Tragiczna sytuacja humanitarna w Strefie Gazy. Za chwilę jak to, co się tam dzieje, widzi pracująca na miejscu polska misja. Już niebawem w bagażu podręcznym przewieziemy 2 litry płynów, które lotniska są już gotowe na zmiany, o tym w serwisie. A jeszcze dziś Sejm ma głosować w sprawie pozbawienia immunitetu Antoniego Macierewicza. Prokurator chce postawić posłowi PiSu zarzut, że jako szef podkomisji smoleńskiej ujawnił informacje niejawne. Za to należy Antoniego Macierewicza postawić przed sądem, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. Ktoś, kto jest zdrajcą tajemnic państwa, również tajemnic związanych z tajemnicami naszych sojuszników, musi odpowiadać karnie. W tym przypadku Antoni Macierewicz będzie musiał przed sądem odpowiedzieć za swoje czyny. Za każdym razem, kiedy mówimy o tajemnicach państwa, mówimy również o tajemnicach sojuszniczych, to wynika wprost z tego, że jesteśmy w strukturach NATO. Sam Antoni Macierewicz przekonuje, że miał dokument mówiący, co może opublikować za zgodą służby kontrwywiadu wojskowego. Wszystkie materiały zostały zaakceptowane przez służbę kontrwywiadu wojskowego po długim czasie dyskusji. Tak, było stanowisko przedtem też wątpliwe. Dyskusja była trudna, ale ostatecznie przekazano dokument jednoznacznie wskazujący, co należy wykreślić, a co można opublikować. Komisja Regulaminowa rekomenduje posłom głosowanie za uchyleniem immunitetu Antoniemu Macierewiczowi. Za ujawnienie informacji niejawnych grozi do 5 lat więzienia. Zaskakujące pożegnanie pierwszej damy Agata Duda razem z mężem po 10 latach opuszczają Pałac Prezydencki. Takie słowa padły podczas pożegnalnego spotkania z ministrami i doradcami prezydenta. Coś się kończy, coś zaczyna. Ja chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem tutaj w tej kancelarii. I pożegnam się z Państwem słowami mojej ukochanej piosenki. To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. Pierwsza dama ministrom i doradcom dziękowała za wspieranie męża, ale i za udział w jej projektach. Brakuje wody, jedzenia i leków. Sytuacja w Strefie Gazy jest tragiczna. Codziennie ginie kilkadziesiąt osób starających się dotrzeć do miejsc dystrybucji pomocy. Wokół nich stoją uzbrojeni izraelscy żołnierze, którzy nie wahają się użyć broni wobec cywilów. Tak mówi Małgorzata Olesińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej, która obecnie pracuje na zachodnim brzegu. Są śmierci w wyniku uduszenia, ponieważ Izrael strzela do tych ludzi również gazem łzawiącym, no i strzela nabojami ostrymi. Potwierdzono już ponad 1000 śmierci. W Strefie Gazy działają 4 punkty dystrybucji żywności. Wcześniej system ONZ-u obejmował około 400 punktów na całym terytorium palestyńskiej enklawy. Do rozmowy o sytuacji w Strefie Gazy wrócimy w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po 17. Koniec z limitem płynów w walizce na niektórych polskich lotniskach. Nie 100 ml, a nawet do 2 litrów płynów będzie można niebawem przewieźć w bagażu podręcznym w Lublinie, Krakowie czy Poznaniu. Na lotniskach w tych miastach są już nowoczesne skanery, które zgodnie z unijnymi przepisami pozwalają na zniesienie ograniczeń. Kiedy możemy spodziewać się zmian? O tym Maciej Szefer. Lotnisko w Krakowie ma już 9 nowoczesnych skanerów do bagaży podręcznych. Port czeka jeszcze na dostawę 6 takich maszyn. Nowe procedury co do pojemności płynów w bagażach podręcznych mają obowiązywać od jesieni. Mówi Monika Chylaszek z Kraków Airport. Czekaliśmy do tej pory na wytyczne Urzędu Lotnictwa Cywilnego, żeby ULC przekazał, jak będzie to znoszenie limitów wyglądać na polskich lotniskach. Skanery na bazie tomografów komputerowych są także na poznańskim lotnisku Ławica. Nowe oprogramowanie do tych urządzeń ma już odpowiednie certyfikaty, mówi rzecznik lotniska Marcin Wesołek. Teraz to nowe oprogramowanie musi zostać w tych skanerach zainstalowane, a potem zaktualizowaną procedurę dotyczącą bezpieczeństwa musi zatwierdzić Urząd Lotnictwa Cywilnego. Na lotnisku w Poznaniu cały ten proces ma potrwać kilka tygodni. Maciej Szefer, Polskie Radio. Klimat. Tylko w Skarżysku kamiennej umiarkowana jakość powietrza, poza tym dobra lub bardzo dobra. Połowa energii elektrycznej jest obecnie generowana ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. Nadal obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, m.in. w dorzeczu Narwi, Warty i Wieprza. Na 99 wodowskazach przepływ jest niższy od średniego wieloletniego. To był serwis Trójki.

Jeśli się nie mylę, to był utwór z mojej walizeczki. Tak, zgadza się. Tyle lat już z nami, a ciągle jest eminencją mojego zachwytu. Great Gig in the Sky. I to był zespół Pink Floyd. Tak, piosenka też, która niesie ze sobą magię. I powiem ci, że mój najmilszy odsłuch tego utworu zaliczyłam kiedyś leżąc na trawie i patrząc w niebo. I to były naprawdę piękne okoliczności. Poszukując oczywiście spadających gwiazd, chociaż chyba wtedy na żadną nie trafiłam, ale i tak zapadło mi to mocno w pamięć. Jesteśmy ciekawi też, jakich okolicznościach państwo słuchają akurat w tonacji trójki. Jakby co, nasze adresy mailowe czekają. Mój na pewno, justyna.grabasz@polskieradio.pl. Twój na pewno, prosimy kierować listy do Justyny i bardzo serdecznie za nie dziękuję. A tak a propos gwiazd. Ja jak zobaczyłam, że dzisiaj na początek od ciebie właśnie The Great Gig in the Sky, to pomyślałam, że się odwdzięczę piosenką, która powstała właśnie przez spadającą gwiazdę. Dokładnie meteory, to właściwie nie wiadomo co do końca, bo wykonująca ten utwór artystka sama nie jest pewna, ale opowiedziała mi kiedyś, że widziała jak coś spadało z nieba i zainspirowało ją to do napisania piosenki o kosmicznej inwazji. Ofelia i meteoryt. Zaczęło się spadający sen, czy to w filmie, czy naprawdę widzę je. Na sekundy dwie zatrzymało się wszystko wkoło, auta, chodnik, blok, ja w słup. Już nie tulisz mnie, biegniesz, widzę cię. Twój przewodnik, kosmos woła, znikasz gdzieś. Lecz jeśli coś tam spadnie i zgniecie cię, czy zamienisz się w kosmitę, proszę nie. Zostaję i idę dalej. witaj i ty chłopcze, skoro jestem dzisiaj pośród was. Słuchaj szepce, głos zapyla mózg, ratuj plony, póki dom tu masz. Ratuj plony, póki dom tu masz. No, ciekawe, jak to by było podczas takiej kosmicznej inwazji. Tak się czasami zastanawiam. Ja się nie zastanawiam, bo się boję takiej kosmicznej inwazji. Może by było wspaniale, no. Może. Mogłoby to być dla nas bardzo duże zaskoczenie. Może nawet pozytywne. Chcę cię o coś zapytać, jeśli pozwolisz. Bardzo proszę. Czy to możliwe, że już kiedyś słuchaliśmy tak. tej wokalistki? Słuchaliśmy na pewno, bo ja już nieraz przynosiłam jej piosenki do tonacji, bo bardzo lubię od wielu lat. To jest Ofelia. To akurat jedna z wcześniejszych jej piosenek. Ona teraz wydaje też nowości, kolejne płyty i prawdopodobnie jak tylko coś nowego się pojawi, to też będę ze sobą przynosić. Trzymamy kciuki, Ofelio, bo pani głos jest genialny, przynajmniej w mojej opinii. Tak jest, zgadzam się z tym. Sięgam do swojej zakurzonej walizeczki i mam dla państwa, bo muszę to z różnych powodów choć raz w roku zaprezentować. To jest płyta zespołu Deep Purple. I have blood. gigantyczne nagranie. Jeśli ktoś z Państwa zastanawiał się, dlaczego choć raz w roku muszę je zaprezentować, to właśnie była odpowiedź. Zespół Deep Purple. Co ty na to? No, ja jestem bardzo zadowolona i dziękuję za tę piękną klasykę. Co więcej, ja teraz też przychodzę z klasyką, klasyki nawet, dużo starszą niż ten utwór Deep Purple, który był przed chwilą za nami. Z albumem, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny, jeśli mogę tak powiedzieć, w odniesieniu do albumu. Za rok 60-lecie, dzisiaj rocznica 59, rocznica wydania albumu Revolver Beatlesów. Płyta, której... No właśnie, ja wiem o tym, dlatego dzisiaj ze sobą mam. Płyta, której tytuł podobno powstał, kiedy Beatlesi tworzyli wspólnie dużych rozmiarów psychodeliczny obraz, siedząc w jednym z tokijskich hoteli podczas trasy koncertowej. Nie wiem, na ile to prawda, ale chcę wierzyć, że dokładnie tak było, że tytuł powstał podczas tworzenia sztuki. No i nagrali znakomitą płytę, na której między innymi takie utwory jak Got to Get You Into My Life. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. What can I do? What can I be? When I'm with you, I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? Bardzo lubię to słońce, radość i taką miłość też wylewającą się z tej piosenki. Mnie się zrobiło przyjemnie, mam nadzieję, że Państwu też. Ja jestem pewna, że tak. Same miłe emocje płyną z tej piosenki. Got to Get You Into My Life i rzecz jasna The Beatles. To ja sięgam do walizeczki i muszę sięgnąć również po pędzelek odkurzający, bo jak Państwo wiedzą, no ja nie prezentuję szaleńczych nowości, ale mam nadzieję, że prezentuję Państwu ładny utwór. Thank you.

muszę troszkę odetchnąć, bo ten utwór wzbudza we mnie takie emocje i nie chcę go komentować, bo to byłoby nie na miejscu. Natomiast powiem Państwu, czego Państwo nie widzieli, że Justyna zaśpiewała cały ten... Może nie aż cały, ale tak, tak. Lubię śpiewać w trakcie utworu, szczególnie jak jestem tak emocjonalnie związana z piosenką, więc potwierdzam, tak było. Dobrze, to co pan redaktor powie na kobiecy punk? Może punk być? Czy punk? Punk, kobiecy punk. Punk, to będzie kobiecy uwielbia. Tak, będzie to bardzo intensywne doświadczenie. Ja w ten weekend miałam niezwykłą przyjemność uczestniczyć w festiwalu w Katowicach, a to, co się wydarzyło podczas koncertu tych pań, no, jak dla mnie to chyba najlepszy koncert całego festiwalu. Lambrini Girls i Bad Apple, naprawdę ostrzegam, będzie intensywnie. Postmortem. Officer, what is the problem? Can we only know postmortem? Not just bad apples, it's a whole rotten tree. No, no, no, I mean, stay your right, protest demos, unionize, fight the law that fights you hard, fight the red, right hand that beats you. Officer, what is the problem? Can we only know postmortem? Not just bad apples, it's a whole rotten tree. No, no, no, I mean, stay your right, protest demos. Did you not? By the law that fights you hard and by the river out of misery! No i teraz sobie wyobraź, że na żywo tej energii i mocy było jeszcze dużo, dużo więcej. Naprawdę dziewczyny mocno rozgrzały publiczność. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. No działo się, działo się. Pod koniec namówiły publiczność, kilka osób z publiczności do zrobienia takiej piramidy ludzkiej. Udało się. Zresztą same też często wychodziły do tłumu. Poza tym, że muzyka to też silny feministyczny przekaz. Znakomite granie Lambrini Girls, tak się nazywa ten skład. Cóż mogę powiedzieć, mnie się podoba. No to się cieszę bardzo w takim razie. No. Intensywne doświadczenie, tak jak już mówiłam, ale naprawdę warto posłuchać ich koncertu kiedyś, zobaczyć na żywo. Jeśli będą mieli Państwo okazję, no to oczywiście polecam bardzo serdecznie. Teraz będzie mniej intensywnie i koncertowo to już chyba ich nie zobaczymy. Sięgam po płytę zespołu Kansas. Carry on my wayward son. There'll be peace when you done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Let's be honest, illusion. I was soaring ever higher. Stacji trójki zespół Kansas. I co ty na to? No, miło jest usłyszeć tę klasykę. Klasyki znowu. Dzisiaj pan redaktor nas raczy takimi piosenkami, po których ja czytam maile, że panie Piotrze, dziękujemy. Słucham tu i tam. Led Zeppelin zawsze, Kansas zawsze. Tak więc dziękujemy za wiadomości. Dziękujemy. No i będziemy się starali jak najwięcej takiej muzyki, do której mają państwo sentymenty, dzisiaj prezentować. Chociaż ja znowu z piosenką nieco mniej znaną. Będzie coś po portugalsku. Po portugalsku to jest język, którego brzmienie uwielbiam, a rzadko pojawia się w radiowej przestrzeni, mam wrażenie, przynajmniej w polskim radiu. No i podzielę się kolejnym ofowym wspomnieniem, bo to, co się zadziało w namiocie eksperymentalnym na festiwalu za ich sprawą, no to była po prostu prawdziwa magia i taka wycieczka do Brazylii lat 70. Zresztą ten skład jest obecny na scenie od końcówki lat 60. właśnie, tak więc w ogóle ich obecność na ofie była prawdziwym, wyjątkowym wydarzeniem. Os Mutantes się nazywają. Desigladu, a to był skład Os Mutantis, który swoją energią naprawdę rozniósł namiot eksperymentalny na Ofie. No to skoro był portugalski, to może teraz czas na francuski. A z przyjemnością, tym bardziej, że w Paryżu mam kilku dobrych znajomych, wśród nich Zazunia, i ona z mojej walizeczki dziś w tonacji. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. De rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Jamais j'oublie les jambes à mon cou si un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié, bien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi le jour et l'année. Si jamais j'oublie, to była Zaz. A jak na antenie pojawia się Zaz, to można się spodziewać, że to audycja Piotra Barona. Zresztą właściwie, Piotrze, teraz patrzę, że jeden ze słuchaczy, pan Marcin, przypomniał właśnie o czymś takim jak kącik filologiczny. To też był jakiś stały element twoich audycji. Tak, było coś takiego, tak, idiotycznie wymyśliłem, nie, że... Nie, no brzmi to fantastycznie. Kącik filologiczny, a były tam prezentowane... Piosenki Fila Collinsa. Pan Marcin napisał do nas tę wiadomość, podzielił się także zdjęciami płyt winylowych, które nabył na giełdzie Staroci, a wśród tych płyt Invisible Touch grupy Genesis, więc tak, myślę, że dzisiaj możemy tym utworem zakończyć to spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, Justyna Grabasz. Piotr Baron i Katarzyna Firz-Wojtkowska, która audycję realizowała. Dziękujemy. Dobrego popołudnia. Do usłyszenia. She has some built-in